afya ge kwenye beti. Masha. Hivi tu, sina thamani tena kwako. Nambie, sito, nipata tena pena lako. Yale mapenzi matamu siji wapi nitapata. Unafahamu hulka yangu, sijazo ya kutapata faa. Kosa langu ujanambia bado, manyanyaso kejeri dhalamu zimepita kiwango. Kosa langu ujanambia bado, manyanyaso kejeri dhalamu napita kiwango. Oh, oh, oh. Mama mia, oh, acha nyuma utake kuangalia. Oh, oh, oh, mama mia, chonde ukina chani tajajifia. Oh, oh, mama mia, acha nyuma utake kuangalia. Oh, oh, oh, mama mia, chonde ukina chani tajajifia. Oh, mama mia. Ungeniambia makosa ili nijue ni wapi nilikukwaza. Ukimya wako unatesa, hizi stress zangu nano kuzipo. Ni changamoto na mipato mtoto, yomi maji moto mama utaniongoza. Kwani jazi ya mikokoto na mitali zangu zote spare utaniumbuza. Kosa langu ungeniambia bado, manyanyaso kejeri dhalamu zimepita kiwango. Kosa langu ujanambia bado, manyanyaso kejeri dhalamu zimepita kiwango. Oh, oh, oh. Mama mia, oh, acha nyuma utake kuangalia. Oh, oh, oh, mama mia, chonde ukina chani tajajifia. Oh, oh, mama mia, motake kuangalia. Oh, mama mia, chonde ukina chani tajajifia. Mama mia.